Witamy w podcaście blogu Johnem Cichonio oraz realservice.pl. Ja jestem Cichonio, witam wszystkich, ze mną jest Johnny. Witam. Witamy też Tomka. Witam. I jest Cebak z realservice.pl. Witam. Mówimy oczywiście o ostatniej kolejce Primera Division. Działo się dosyć dużo. Mecze w ciągu tygodnia. Terminarz dosyć napięty. I układ tego terminarza też trochę budził kontrowersje ostatnio, ale o tym będziemy mówić trochę później. No tak, wyniki wszystkim chyba znane. Barcelona wygrała z Walencją na wyjeździe 1-0, Real wygrał z Malagą 7-0 u siebie. Zaczynamy od meczu Barcelony, który był w środę, był pierwszy z tych dwóch. No i mecz sam w sobie bardzo ciekawy. Zaskoczenie ze strony obu trenerów, jeśli chodzi o ustawienie swoich drużyn. Na początek chciałem was zapytać, co najbardziej was zaskoczyło w ustawieniu Barcelony może, bo to był chyba najciekawszy temat tego wieczoru. Tomek, może ty zacznij. No to dosyć dużym zaskoczeniem była obecność Busquetsa na środku obrony, no i granie trójką obrońców, no i Dani Alves i Adriano na skrzydłach, bardziej ofensywnie na skrzydłach. No, pokazuje to, że Guardiola ma różne pomysły na każdy mecz i nasz skład jest dosyć elastyczny. Dla mnie to też pokazuje, jak bardzo Guardiola nie ufa Gabiemu Milito, bo woli nawet Busquetsa bardziej do tyłu przesuwać niż grać Milito. Z drugiej strony pewnie też grał Busquets, dlatego że ma on zdecydowanie lepsze rozegranie, czyli Guardiola potrzebował kogoś, kto od samego tyłu rozegra dobrze piłkę. Była to przeciętna próba. Natomiast myślę, że należy ocenić ostatecznie pozytywnie, no bo wynik jest najważniejszy, a wynik był dobry dla nas. No właśnie, wynik był dobry, ale trzeba powiedzieć też, że bramka padła tak naprawdę dopiero kiedy Guardiola wrócił do swojego pierwotnego ustawienia. Może z okiem kibica Realu, pewnie mniej łaskawym. Jak tobie się, Sebak, podobał ten mecz, czy uważasz, że wynik jest zasłużony może w ten sposób? No moim zdaniem Walencja miała spore szanse, aby tutaj urwać punkty Barcelonie. W pierwszej minucie spotkania to właśnie należały do podopiecznych Emery'ego. Niestety Barcelona była bardziej skuteczna w spotkaniu, no i to ostatecznie oni zgarnęli 3 punkty. No co do spotkania, to nie będę zbytnio mówił, ponieważ oglądałem końcówkę dopiero i więcej mogę powiedzieć dopiero po przeczytaniu relacji live. No ale moim zdaniem z tego, co tutaj widać, to Valencia postawiła dosyć trudne warunki podopiecznym Guardioli. Tak, mecz był bardzo wyrównany, zwłaszcza właśnie w pierwszej połowie, kiedy te eksperymenty taktyczne jeszcze jakby cały czas działały albo też nie działały. Co ciekawe, Barcelona w pierwszej połowie miała 53% posiadania piłki, tylko to jest absolutnie najmniejszy wynik dla nich w tym sezonie. Potem w drugiej połowie to się trochę zmieniło, no i dociągnęli do 61-62%, który jest, no i tak mniej przez mniej czasu piłki nie mieli w tym sezonie i tak wcześniej. Ja chciałem zwrócić uwagę na właśnie to, co trochę ty, Tomek, mówiłeś, że Busquets, on miał pomagać rozgrywać tą piłkę, ale ta obecność Mascherano, ja mam wrażenie, że trochę przeszkadzała właśnie w graniu piłką w Barcelonie. Oni trochę mu się bali chyba podawać, tylko też dlatego, że, no, że on się mniej komfortowo czuje po prostu w tym stylu gry. Ale wyraźnie Xavi i Iniesta mieli gorszy mecz też przez to. Wiem, że ty, Johnny, pozytywnie raczej oceniasz ten eksperyment Guardioli, no ale temu się nie da zaprzeczyć, że druga linia Barcelony nie działała tak jak zwykle. Nie działa tak jak zwykle, ale to nie można jakby, wiesz, z kontekstu wyrywać tego. Valencia zagrała tak jak zagrała i to zmusiło Guardiolę do podjęcia takich decyzji. Ja go za to chwalę i uważam, że to zadziałało dobrze. No mówię, gdyby Messi wykorzystał swoje sytuacje, nikt by nie narzekał, nie? Ale teraz, żeby się odnieść do Xaviego i Iniesty. Już w pierwszym meczu na Camp Nou Valencia pokazała, jak będzie grała z Barceloną. I to był najniższy właśnie wtedy procent posiadania piłki przez Barceloną w tym sezonie. I teraz jest drugi raz, też z Valencią. I Guardiola dostosował się do tego, co zobaczył na Camp Nou, bo wiedział, że Valencia zagra tak samo. I Xavi z Iniesta nie mieli w ogóle miejsca do gry. To Xavi z Iniesta potrzebuje, wiesz, miejsca, żeby rozegrać piłkę, rozejrzeć się, a tutaj Valencia skumulowała wszystko w środku. Przez to niby były skrzydła wolne, ale też nie do końca, no bo tak jak zauważyłeś, Valencia przypilnowała Daniela Alvesa, a Adriano sobie tam hasał, no i z tego tam trochę wynikało. Tak więc ja oceniam to pozytywnie wszystko. Dosyć łaskawa ocena. A propos właśnie Daniego Alvesa, bo... Czekaj, cicho, no. Bo mówimy tutaj wyrównany mecz, a czy jesteście w stanie przypomnieć jakąś sytuację czystą Walencji? No mecz, rzeczywiście posiadanie piłki, walka w środku pola, tylko sytuacje bramkowe. Czy Walencja jakąś czystą sytuację bramkową miała? Chyba nie do końca, prawda? Mieliśmy ich więcej o wiele. Barcelona Valencia miała sytuację w drugiej połowie przede wszystkim. W pierwszej połowie był oczywiście ten spalony Jordiego Alby. Można oczywiście mówić, że to spalony, więc jakby w ogóle się nie liczy, prawda? Ale ja bym się kłócił, jeżeli byście chcieli mówić coś takiego, że to Barcelona miała wszystko pod kontrolą, bo to tak naprawdę były centymetry i bardzo duże ryzyko ze strony Barcelony. Ale mówimy przede wszystkim jakby o tym, czy Emery znalazł jakiś sposób na Barcelonę. Natomiast jak się gra z Barceloną, wiadomo, że oni zawsze te parę sytuacji, 3-4 sytuacje czyste będą mieć. W pierwszym meczu Walencji z Barceloną, no to Walencja tak naprawdę strzeliła gola z pierwszego celnego strzału. I no, umówmy się, jeżeli się gra z Barceloną i chce się zdobyć punkt albo wygrać, to będzie się miało te 2-3 sytuacje i po prostu je trzeba wykorzystać. Także owszem, Barcelona miała więcej sytuacji czystych, ale jeśli chodzi o sam system gry, sam sposób gry, to ja uważam, że Emery przynajmniej dorównał Guardioli w tym sensie. No. Zgadzam się, że rzeczywiście był to ciężki mecz, natomiast też nie chciałbym demonizować po prostu za bardzo tego spotkania. Okej, w takim razie to był jeden z prawdopodobnie najtrudniejszych meczów Barcelony do końca tego sezonu i powiedz Sebak... Może najtrudniejszy. O ile nie najtrudniejszy, to się jeszcze okaże. Powiedz Sebak, czy ty wiązałeś z tym jakieś nadzieje w kontekście walki o mistrzostwo i czy uważasz, że właściwie już nie mamy na co liczyć w tym sezonie Madrid-Istas? No moim zdaniem, no niestety po ostatnich wpadkach, między innymi w spotkaniu z Deportivo, no niestety nasze szanse na zdobycie końcowego triumfu spadły niemal do zera. No teraz musimy liczyć, nie wiem, chyba na cud, no bo nawet zwycięstwo w Grand Derby nie da nam mistrzostwa kraju. No teraz liczyłem, że może Valencia urwie jakieś punkty, no niestety nie udało się, patrząc na pozostałych rywalów Barcelony, to ciężko, aby w którychś z meczów stracić jakieś punkty. Może na Villarreal liczysz jeszcze na kogoś, czy liczysz na kogoś poza czołówką może? Barcelona do tej pory straciła punkty tak naprawdę, zresztą Real też, przede wszystkim z outsiderami, tylko że ostatnio po prostu to się nie zdarza zbyt często. No moim zdaniem teraz jak wiz patrzymy, no to Barcelona zostały pojedynki z Saragosą, może Sevilla postara się urwać jakieś punkty, no Villarreal, może Osasuna, bo to zawsze jest niewygodny rywal, no tak to ciężko mi powiedzieć to bardziej. Może jeszcze Herkules, będzie miała wyjazd Barcelona do Herkulesa, może tam się coś uda. Tak nie, no z Herkulesem już graliśmy chyba na wyjeździe. A tak, przepraszam, to tak, przepraszam, czyli już... To chyba odpada, to jest takie myślenie życzeniowe. Niewiele w tej chwili tak... No tak, grali 3-0, wygrała tak, Barcelona. Tak, było, okej. Dobra, w takim razie kibice Barcelony, czy wy powiedzcie może jeszcze ze swojej strony, jak oceniacie szanse na mistrzostwo? Już pomału mrozicie szampana, jak to mówią? Ja mam pierwszy powiedzieć, tak? No ja bym zaczekał jeszcze, no, jesteśmy faworytem i mamy sporo punktów przewagi, ale no, jeszcze jest Villarreal na wyjeździe, Sevilla na wyjeździe i Real Madrid na wyjeździe. Z drugiej strony no, mam ciągle w pamięci, że Real to także czeka sporo trudnych meczów, tak samo z Villarrealem, z Valencią, z Sevillą. Tak więc no jeszcze nie otwieram szampana, ale mrożę. Okej. Pep Guardiola miał ciężki mecz, nie tylko ze względu na trudności na boisku, ale też ze względu na swoje plecy. Tam dosyć mocno obolały, siedział na ławce. Powiedzcie, czy można się go spodziewać na mecz z Saragosą, czy on teraz, co się z nim w ogóle dzieje? Tomek, ty jesteś na bieżąco w tych sprawach. Z tego, co ostatnio patrzyłem, musiał zostać w szpitalu. No, zdaje mi się, że sobotę też zostanie w szpitalu, więc tak naprawdę ciężko powiedzieć, czy będzie obecny, no, ale jak wytrzymał obecność na ławce w środę. Mam nadzieję, że wytrzyma też tą obecność na w sobotę, ponieważ jest bardzo potrzebny zespołowi. Okay. O meczu z Saragosą jeszcze słowem powiemy pod koniec. Teraz przechodzimy do meczu Realu, który zdecydowanie nie był tak wyrównany jak ten w Walencji. Real wygrał 7-0 z Malagą. O niespodziance trudno mówić, może tylko wynik jest trochę niespodziewanie duży. I ja miałem wrażenie takie, że zwłaszcza do strzelenia pierwszej bramki ten mecz nie układał nam się do końca jakby idealnie. Mieliśmy trochę problemy, żeby kontrolować grę na całym boisku. Quincy, bardzo szybki, silny, skrzydłowy, parę razy tam się urwał i strzelał trochę groźnie. I ogólnie tempo tego meczu bardziej przypomniało sparing niż spotkanie ligowe. Tak, tak. No właśnie. Powiedz Sebak, na ile ten wynik może oznaczać, na ile się teraz możemy spodziewać po Realu na przykład serii zwycięstw po 3-4-0, czy jednak trzeba trochę na chłodno podejść do tego 7-0 z Malaga? Ja uważam, że każdy z nas chciałby oglądać tak grający Real w każdym spotkaniu, ale myślę, że to tylko pobożne życzenia. No. Nie zapominajmy, że Malaga nie zagrała zbyt dobrze w tym spotkaniu, przeciwnik na wiele nam pozwalał, no i praktycznie kibice zastanawiali się po prostu, ile razy do bramki trafi Cristiano Ronaldo, a nie jakim wynikiem zakończy się to spotkanie. No właśnie, bo Ronaldo strzelił hat-trick. To jest jego czwarty hat-trick widzę w tym sezonie. Wyrównał rekord Di Stefano i Puskasa. Jeszcze parę meczów zostało, więc ma szansę ten rekord pobić. Ale też szedł z kontuzją. I to jest, ja myślę, że jedna z ważniejszych tak naprawdę wiadomości dla nas, dla Madrytista z tego meczu. No a do końca też jego pamiętamy, że jego występ w spotkaniu z Deportivo także do końca się wahał. Ostatnio wystąpił. No teraz może być ciężko, jeżeli nie będzie mógł wystąpić w kolejnym spotkaniu. No właśnie, czy myślisz, że, bo teraz będziemy grali z Santander na wyjeździe i na wyjeździe, a potem u siebie z, jeszcze jeden mecz będziemy mieli. Czy myślisz, że bez Ronaldo możemy mieć problemy w ataku? Myślę, że szansę powinien dostać od pierwszej minuty Emmanuel Adebayor. Karim Benzema powinien zostać przesunięty bardziej do tyłu, ponieważ widać, że po prostu na szpicy sobie po prostu nie radzi, choć przebudził się, strzelił dwie bramki, no ale każdy z nas wie, jakie ma spore wahania formy, no i nie możemy zbytnio na niego liczyć w ważnych spotkaniach. No właśnie, ja się z tobą zgadzam, bo Benzema strzelił te dwie bramki, ale tak naprawdę mógł strzelić pięć i była nawet sytuacja, w której przeszkodził Sergio Ramosowi w zdobyciu gola, bo po prostu był na spalonym i dotknął niepotrzebnie piłkę. Ja się zgadzam, że zdecydowanie Adebayor powinien tutaj mieć miejsce w pierwszym składzie. Johnny, jako kibic Barcelony, takim bardziej chłodnym okiem patrzysz na, powiedzmy, formę piłkarza Realu. Benzema czy Adebayor? Adebayor, chyba że Liga Mistrzów, to Benzema. Bo w Lidze Mistrzów strzelił 6 goli chyba Benzema, tak? Benzema jest rządzi w Lidze Mistrzów, tam przede wszystkim się wypromował, także w Lyonie. On w lidze nie miał aż tak imponujących wyników. Zobaczymy, na kogo Mourinho postawi w najbliższym meczu z Lyonem. Wiadomo, że te występy, którymi teraz Benzema może się cieszyć, chyba właśnie są zasługą tej bramki w pierwszym meczu. Jeśli chodzi o jeszcze parę takich spraw odnośnie składu Realu, wiemy, że Ronaldo nie zagra i Mourinho będzie go musiał jakoś zastąpić. Czy Kaka jest opcją do zastąpienia Ronaldo w drugiej linii naszej? No i właśnie, co z tym Kaką? Ostatnio dużo się mówi, że w ogóle on przyszłości w Realu nie ma. Ja, szczerze mówiąc, skłaniałbym się właśnie ku takiemu wnioskowi, bo nie wygląda, żeby on po pierwsze zaczął grać zbyt imponująco, a po drugie nie wygląda, żeby dla niego miejsce w drużynie było po prostu. My gramy bardziej indywidualnie niż by to chyba on wymagał. Powiedz, Sebak, czy wiążesz jeszcze z Kaką jakieś nadzieje, czy myślisz, że powinniśmy spróbować go sprzedać jak najlepiej? Moim zdaniem kusiłbym się, żeby sprzedać Kakę, no ponieważ no, od początku nie radzi sobie po tej kontuzji. Tak samo nasi czytelnicy wybrali go na jednego z najgorszych zawodników miesiąca, tak samo na forum redakcyjnym, gdy wybieraliśmy do głosowania, kto ma być w sądzie na najgorszego, no to niestety Kaka tam przewodził. Tak, było zgodność co do tego. No i niestety, no póki co nie może się odnaleźć, no zobaczymy, ja bym dał czas do końca sezonu, jeżeli nie bójcie, no to skłaniałbym się ku sprzedaży jego. Chelsea już wyrażała zainteresowanie, myślę, że dałoby radę. Zobaczymy, jak teraz Mourinho postanowi, bo to będzie właściwie jedna z większych szans dla Kaki, żeby jeszcze spróbować się pokazać. Nie będzie Ronaldo, więc wydaje się, że to jedno miejsce więcej teraz w składzie będzie. Ja bym dał bardziej szansę Canalesowi, a nie Kacem, ale to decyzja złożona, zobaczymy. No właśnie, Canales zagrał i zanotował asystę. Co prawda nie był to, tak jak już powiedzieliśmy, zbyt trudny mecz, ale kto wie, czy on właśnie nie dostanie szansę teraz w tych najbliższych meczach. Tak. Czy jeden, czy drugi jest to fantastyczna wiadomość dla kibiców Barcy? No, zobaczymy, że taka fantastyczna. To się okaże. Nie mówcie, że wierzycie w to, że Kaka jeszcze odzyska formę ze swoich najlepszych lat z Milanu. On już przecież ostatni sezon w Milanie miał bardzo przeciętny. Ja myślę, że nigdy nie wszedł na najwyższy poziom. Myślę, że cóż, kasus Szewczenko. Jeśli chodzi o Kakę, to on tak naprawdę nie grał w Realu nigdy w pełni sił, zawsze miał jakąś kontuzję. No ale też powiedzmy realistycznie, po 2 miesiącach trudno się spodziewać, żeby on jeszcze zdążył tą formę odzyskać, bo to była zbyt długa przerwa, zbyt długa kontuzja, żeby on po 2 miesiącach był w stanie po prostu w pełni sił grać i ciągnąć naszą grę. Także ja myślę, że sytuacja po prostu dla niego się złożyła na tyle pechowo, że on nie bardzo dostanie już szansę, nie bardzo dostanie czas, żeby w pełni formy tutaj musi. Nie przesadzajmy też, w poprzednim sezonie Gabi Milito wrócił po jeszcze dłuższej kontuzji do składu Barcelony i jego forma od początku była rewelacyjna. Także cóż, no ja nie wierzę w Kakę, ja już w ogóle nie wierzę w Kakę, nie sądzę, żeby jeszcze cokolwiek dał Realowi. Okej, to co do Kaki zobaczymy teraz. Przejdźmy do spraw może okołomeczowych, bo przed tym meczem z Realu z Malagą dosyć głośno się zrobiło o wypowiedziach Mourinho, jak zwykle zresztą. Krytykował napięty terminarz, chociaż tak naprawdę w tym przypadku akurat Malaga straciła więcej niż sam Real. Natomiast z czym można wiązać te wypowiedzi Mourinho, dosyć prowokacyjne, bo on powiedział na ostatniej konferencji prasowej, że dziennikarze praktycznie nie mają co liczyć na pojawienie się zawodników na konferencjach. Także to jest chyba sygnał, że sezon wkracza w decydującą fazę i on nie zamierza tutaj zawodników poddawać jakiejkolwiek presji ze strony mediów, o ile oczywiście będzie mógł. No i te kontrowersje to chyba to jest coś, co chce mediom dać w zamian. Jak odebraliście te wypowiedzi Mourinho odnośnie terminarza, to sobie mogę wyobrażać, natomiast o tym też będziemy mówić, ale też przytyk pod kątem Pellegriniego i Malagi chyba niezbyt ładny. No moim zdaniem tutaj José ewidentnie nie może się pogodzić z tym, że praktycznie stracił szansę na zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. Tam oczywiście mówił, że jest jeszcze szansa na zwycięstwo w Lidze Mistrzów, no ale moim zdaniem ewidentnie tutaj pokazuje, że swoją słabość z ostatnią postawą Realu w ostatnich meczach. I to spotkanie z Malagą. Tak, on powiedział jakby trochę sprowokowany przez dziennikarzy, bo zasugerowali, że wobec przegranej ligi jest jakieś tam prawdopodobieństwo, prawda, że podzieli los Pellegriniego i też po prostu wyleci z Realu po jednym sezonie, no i on jakby w odpowiedzi na to trochę w taki obronny sposób zaatakował Pellegriniego. Nie da się ukryć, że w Lidze Mistrzów i w Pucharze dzieje się lepiej trochę niż w zeszłym roku, ale tak jak mówisz, na pewno Mourinho nie czuje się tak pewnie jak jeszcze na początku sezonu pewnie. Tak, jeśli chodzi o samą Malagę, może jeszcze słówko poświęćmy tej drużynie. To jest bardzo ciekawy przypadek, bo oni zainwestowali bardzo dużo pieniędzy w tym sezonie w cały zespół. Zatrudnili jednego dobrego trenera, potem go wyrzucili, to był Jesualdo Ferreira, teraz zatrudnili kolejnego dobrego trenera, który już pewnie dociągnie do końca sezonu. I po zwycięstwie z Almerią w ważnym meczu w weekend, teraz Pellegrini wystawił praktycznie w połowie drugi skład przeciw Realowi. Czy ktoś jakieś ma prognozy dla Malagi? Jak sądzicie, czy oni mają szansę jeszcze zostać w lidze? Johnny. Nie, no, chyba mają, jak tam wszyscy wrócą do składu, podstawowi zawodnicy, no to wydaje się, że Malaga ma skład na środek tabeli, a przynajmniej na 17 miejsce na pewno. Jeszcze nie jest tak źle, no mają jeszcze 12 kolejek, tak? Zostało do końca. Więc myślę, że Malaga ma szansę na to. No moim zdaniem nie mają zbyt łatwego terminarzu, no bo na następnych spotkaniach zmierzą się z zawsze niewygodnym Deportivo, mają przed samym jeszcze mecz z Herkulesem, z Atletico, no myślę, że nie będzie im łatwo walczy o utrzymanie. Ale nie po to Pellegrini odpoczywa swoich najlepszych zawodników z meczu z Realem, żeby potem przegrywali z Osasuną. No właśnie, bo pojawiła się sprawa i to Pellegrini przyznał otwarcie po meczu, że on właściwie wystawił drugi skład, dał odpocząć tylu zawodnikom, ilu był w stanie i chętnie by jeszcze tak naprawdę paru innych nie wystawiał. Czyli właściwie przyznał się do tego, co Mourinho zarzucał Manuelowi Preciado w meczu ze Sportingiem. I to, ta wypowiedź Pellegriniego razem z tym, co mówił Luis Garcia, czyli trener Levante tydzień temu, czy dwa tygodnie temu, kiedy Levante dosyć gładko przegrało na Bernabeu. On powiedział wtedy, że to nie jest nasza wojna. Oni nie walczą o utrzymanie w meczach z Realem. Mecze z Realem to jest formalność w tej chwili dla tych spadkowiczów. Ja mam takie wrażenie, że to się, zwłaszcza w tym decydującym okresie właśnie, kiedy parę drużyn walczy o utrzymanie, że to się robią naprawdę już dwie ligi w tym momencie przynajmniej, już tak prawie że oficjalnie. I myślicie, czy myślicie, że to może mieć wpływ jakoś na walkę o mistrzostwo jeszcze, na walkę o te wyższe pozycje? Czy te drużyny z dołu tabeli po prostu będą już odpuszczać Realowi i Barcelonie? Tomek. Może jeszcze taki dodatkowy komentarz. Rozumiem, że to Mourinho ma pretensje o terminarz, a to w meczach z Realem inni wystawiają rezerwowe składy, żeby dać odpocząć zawodnikom ze względu również na terminarz, a to taki komentarz poboczny. Natomiast uważam, no jeśli te zespoły będą odpuszczały mecze przeciwko Realowi i Barsie, no to będą odpuszczały mecze przeciwko obydwu zespołom, więc obydwa zespoły wtedy zgarną 3 punkty. Natomiast jest to bardziej niekorzystne jednak dla Realu. Po pierwsze dlatego, że już ma stratę 7 punktów i to Barsa musi tracić punkty, jeśli Real ma jeszcze mieć jakiekolwiek szanse na tytuł mistrzowski. Po drugie, to Real potrzebuje więcej ciężkich meczy, żeby ta drużyna jeszcze bardziej nabrała pewności siebie, nabrała stylu. Natomiast taki mecz z Malagą oczywiście na pewno cieszy 7-0, cieszy fanów Realu, ale zespół nie sądzę, żeby dzięki takiemu spotkaniu robił jakikolwiek postęp. Także myślę, że bardziej to Real potrzebuje zespołów, które się zepchną na Real i postarają się wyrwać jakieś punkty, żeby zrobić jakikolwiek postęp. Ja chciałbym tylko dodać, że no trochę Pellegrini to może tylko tak powiedział, nie sądzę, żeby specjalnie to zrobił, może to był taki przytyk właśnie w stosunku do Mourinho, bo jeżeli ktoś walczy o utrzymanie, no to sobie nie wybiera meczów, w których okej, tutaj zdobędziemy punkt, tutaj nie, tylko im dalej w sezon zostaje na przykład 3 kolejki, przypuśćmy z Barceloną by grali, no to i by brakowało im jednego punktu, no to by żeby sobie wypruli, żeby zdobyć ten jeden punkt. No, nikt nie będzie odpuszczał im dalej w sezon, tak naprawdę będą jeszcze gorsze mecze dla Realu i Barcelony, na przykład w ostatnich 4 kolejkach, jeżeli mistrzostwo jeszcze nie będzie rozstrzygnięte, a do tego w dole tabeli też nie będzie wiadomo, kto spadnie i będzie mała różnica, więc to tak nie działa do końca. To, że się mu ktoś powie, że ktoś wystawił rezerwowy skład, no okej, ale weźmy to w nawias i jednak wszyscy chcą wygrywać albo zdobywać punkty, chociaż nie zawsze się da, no jednak. I faktycznie, Tomek, mówisz, to co mówisz, to masz rację, że Realowi będzie ciężej, no bo ma stratę 7 punktów do Barcelony, więc musi każdy mecz wygrać i to na nim ciąży presja, tak? No ale tak, żeby jeszcze jakieś bardziej konkretne dowody odnośnie tego, co powiedział Pellegrini. Nie zagrał Rondon, który jest podstawowym zawodnikiem, no i on nie miał urazu. Nie zagrał Seba Fernandez od początku, nie zagrał Jesus Gámez, chociaż on akurat nie zagrał z powodu zawieszenia. Także trochę jednak ten skład Malagi nie był tak mocny, jakby mógł być. Okej, powiedzmy teraz chwilę jeszcze o tym, co nas czeka w weekend, bo nie zwalniamy tempa. Kolejne mecze przed Realem i Barceloną. Barcelona gra z Saragosą u siebie, więc wydaje się, że to będzie spacerek, ale potem przed Barceloną mecz z Arsenalem. I powiedz, Tomek, czy myślisz, że Guardiola będzie próbował kogoś oszczędzić? No bo jednak Saragosa to nie jest drużyna, której by się tak naprawdę mógł bać i już parokrotnie przeciwko tym słabszym drużynom wystawiał paru zmienników. Myślisz, że wyjdzie pełnym składem, czy jednak będzie próbował kogoś oszczędzić na Arsenal? Mam nadzieję, że paru zawodników dostanie swoją szansę. Może Afelaj od pierwszych minut, może Bojan, na pewno wyjdzie Messi, myślę, że Xavi odpocznie ze względu na to, że dopiero co wrócił po kontuzji. tak, że nie wiem, czy już można się spodziewać Puyola. Chyba jeszcze nie warto ryzykować jego zdrowia. Także taki skład będzie lekko poszatkowany, ale myślę, że ze zwycięstwem tak czy siak nie powinno być problemów. Johnny, zgadzasz się? Skład Barcelony na Saragosa. Tak, no myślę, że to co Tomek mówi, że na pewno Messi zagra, to Messi chyba żadnego meczu, jeżeli jest zdrowy, to nie odpuści. Nawet nie pozwala, żeby go zmienić, więc ciężko jest z nim wytrzymać czasem. No przed Arsenałem nie sądzę, żeby był jakiś, żeby ktoś miał tu odpoczywać specjalnie, no bo gramy w sobotę, potem we wtorek, więc jest nie trzeba podróżować, jesteśmy w Barcelonie. Wyjdzie normalny skład, myślę, może Afela i tak jak Tomek mówi, może Bojan nawet może zagra, ale to nie sądzę, żeby szczególnie tutaj Guardiola w tym meczu musiał rotować. Może Gabi Milito w końcu zagra, to by było ciekawe. To by było święto chyba, ale to co mówiłeś o Messi, bardzo podobny jest pod tym względem do Ronaldo, czyli on chce grać w każdym meczu tyle, ile po prostu się da. Tak jak już wspomnieliśmy, Ronaldo teraz będzie odpoczywał, przynajmniej mecz z Racingiem na wyjeździe. No i wyścig o trofeo Pichichi znów nabiera rumieńców. Ronaldo tym hat-trykiem dogonił Messiego, według Marki nawet go przegonił. Teraz przed sobą będzie miał dwa mecze poza boiskiem. Zobaczymy, co zrobi Marka, jeżeli Messi trafi do bramki rywali i wyprzedzi. Trzeba powiedzieć, że Messi tak zagrał parę meczów mniej od Ronaldo, więc... Ale ma jedną bramkę mniej, według Marki przynajmniej. Tak, więc jeśli chodzi o skład Realu na Racing, my oczywiście nie mamy jeszcze meczu z Lyonem zaraz po tym, meczu dopiero za dwa tygodnie, ale wiemy też, że nie zagra Las w środku za, Las Diara oczywiście, za pięć żółtych kartek zawieszenie. Seba, kogo spodziewasz się w jego miejsce? Czy myślisz, że to będzie Granero, taka bardziej ofensywna akcja, ofensywne ustawienie, czy raczej po prostu defensywny pomocnik? Moim zdaniem szansę może dostać Gago, który w ostatnim meczu co prawda nie popisał się, ale to jest nie gra zbyt długo. Myślę, że Mourinho postawi na skład bardziej wyważony, ponieważ nie będzie chciał stracić głupiej bramki i do końca myślę, że będą wahały się losy tego dwumeczu. Tak, Gago zagrał parę minut w tym ostatnim meczu i wydaje się, że on jest trzecim w tej chwili środkowym pomocnikiem po Diarze i po Kedirze. Też mi się nie wydaje, zwłaszcza na wyjeździe, żeby Mourinho ryzykował Granero w to miejsce. No a z Racingiem może być dosyć ciężki mecz. Racing w ostatniej kolejce grał z Almerią na wyjeździe i mimo że grali w dziesiątkę po czerwonej karcie jednego z obrońców, udało im się strzelić gola i potem bardzo dzielnie i zdecydowanie się bronili. Także myślę, że może być twardy mecz przed Mourinho, tym bardziej, że w Racingu zmienił się już trener i ta drużyna po prostu wygląda mocniej niż przedtem. My pomału już kończymy, ale zanim jeszcze się pożegnamy, to Sebak, twoje ogłoszenia, proszę bardzo. No ja tutaj z tej strony chciałbym wszystkich poinformować, że od tygodnia, czy tam dwóch tygodni dostępne jest również nasze forum dyskusyjne realservice.pl/forum. Bardzo wszystkich zapraszamy gorąco do udzielania się, ponieważ jak na razie widzimy nie jest zbytnio ono aktywne. Wszystkich chętnie zapraszamy do... Jest organizowany nabór na moderatora forum. Wszystkie osoby, które są zainteresowane dołączeniem do naszej załogi, proszone są o kontakt pod numerem gadugadu 3930364. Dostępny on również jest w dziale redakcja na stronie. Dziękuję. Tak, także wszystkie informacje na stronie Real Service, gdyby ktoś był zainteresowany, zapraszamy na forum, które teraz już myślę też, że będzie się coraz bardziej rozwijać. To tyle od nas w tym tygodniu. Zapraszamy po następnej kolejce w przyszłym tygodniu. Dziękujemy, do usłyszenia.